د ټول په توګه چې په پاتینه په باندې څلور باندې چې لیک نه کړی او دا ور باندې ساته دلته کې د دننه بیا ټول د کی دمای ټیک کړه دا کوم یو کار دی دا په خپل ګوره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين سورة الحجر دی صورت کې هغه څلور مسلې بیانې کومې چې سورې مائده کې بیان شوې تحریمات الله تحریمات العباد نذور الله او نذور العباد دا چې کوم ته خو ورځي په سنتو دي سره دا نظر دسا او دیوالنا دی خواه سیتات تو ار وقت وزیم چیزا دی خواه کودا خواه کن ار وقت وزیتا تو بیمان چیتا دا غصم که دیوالنا دی خواه را جو خواه دی خواه منس کی کینه را پاس را دری والا را پاس را بی منس والا کینه دی غطا دکو خوب در زین زود دسا بی څو بیس غنټو کې تاسو خون پرتی ودسه بیا کینه ما بیا ودرېګا څو بیس غنټو کې تاسو خون پرتی سورې حج کې سلور مسلی بیانی کمی چی سور مائدہ کی بیان شوی تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ او نزور العباد اس اثبات تا رسالت کئی نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کئی چی تو نذیر یر ورکون کے قل یا ایوہ الناس ویا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا ایوہ الناس اے خلقو انما یقینا انا لکم نذیر مبین ذات اسد پارا ير اور کون کے مخکارا ذات اسد پارا نذیر ما نذیرو اغه ته وی آ ير اور کون کیتا پای کې فائدہ دا اوریدون کوي قل یا ایو الناس ویا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا ایو الناس اے خلقو انما یقینا انا لکم تاثر پارا نذیر مبین ین اور کون کے مخکارا اس بشارت اور کئی مومنان تا فالذین پس آکسان آمنو کے مومنان دی ایمان روڑ دے وامل الصالحات او عمل کڑے ونی کو لهم مغفرت لهم سر دیلنا مغفرت بخنا ورزق کریم ارزق عزت مند مومنان جاکیر کی شرک نوی عمل نبی علیہ السلام پر طریقے نا اللہ وی دیلہ وہ تہین دکھی گی گناہوں نے دیکھی گنا بخنواتکم فالذین فسا کسان آمنو چی مومنان دی ایمان روڑے وعمل صالحات او عمل کروی نیکو گناہوں نے خامخا کی گی انسان لہم مغفرتم نید فارا بخنداؤ بخنواتکم ورزق کریم او رزق عزت مندو رزق ورکو ما خود عزت رزق ورکو خوراک رزق اللہ سپیلم ورکی زناور لم ورکی فاللہوی دیتا بزو دی عزت رزق ورکو ما ورزق کریم او رزق عزت مندو والذین واکسان سو چی کوشید کئی فی آیاتنا وَيَتُنُوا زُنَّكِمْ مُعَاجِزِينَ لَكَمْ دُورِ قُولُوا أُولَٰئِكَ دَاكَسَانَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ جَهَنَّمِ يَعْنِي دوستان دا جهنم دی بری معنی اس کیا اللہ تلو چی دوستا خسرے تکلیف نور کئی نو چی اور سرے دوستانا چی رسو دی بینا میاسل مانم کو اولائکنا کسان اصحاب الجحیم جہنم یعنی اس تسلی اور کئی نبی علیہ السلام تا وما ارسلنا من قبلک من رسول آنزرا لگلمنا مخیستانا وما ارسلنا آنزرا لگلمنا من قبلک مخیستانا میرا رسول ہے جو پہ عمر ولا نبی انا نبی الا اذا تمنا مگر کلا میں تی بیان کولو تمنا ومانا دا لستلو الا اذا تمنا مگر کلا میں تی لستلو کلا میں تی بیان کولو لالا کتاب بے لستلو القى الشيطان نوما قرزل الشيطان في أمنيته وقدل الثلثة وكي ذلك بيوتا وصوصي أشولي فالقى الشيطان دا آيات دون مشكل دي لذي ترجمكم بيا اعسكال لذو فينسخ الله لری کئی اللہ مہو کئی اللہ مایل کے شیطانو آج اچھے شیطان سمایو کے ملہ آیا تھے سمایو کے ملہ بیا مضبوط کے اللہ آیا تھی ہی دلائل پلو دو دانیتو واللہ علیم الحکیم او اللہ پر حکمت والو لیجالا دیا بارا چو گرزی اگرزی خلقا ما لیجالا دیا بارا چو گرزی ما یلقی شیطانو آچ غرزولینی شیطان فیدنتا امتحانو للذین لفردا کسانو فیدنتا امتحان یا نفاق للذین لفردا کسانو فی قلوبیم چی بزن دلے کی مرضن مرض دل نفاقو والقاسیت قلوبوں اور سور دی ذرنا دلے یو خدا اللہ و جمابا پیامبر را لگلو ہر دور کی بمی پیامبر را لگلو چی پیامبر بمی رو لگلو نو خلق و دری ڈلی شو یو با خالص مومنان شو نو دا غیبا اللہ امداد کولو نو فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان لرکولو با اللہ دینا شیطان شیطان نبا دی اللہ ساتل ذکا مومنان اللہ دا شیطان نساتی سورہ زخرف ہو رہی پی نسو اجبارہ آیت نمبر 36 دا مومنان حفاظت اللہ کئی دا شیطان نا چی دا اللہ کتاب سرے تعلق وی قرآن سرے تعلق وی دا شیطان پی بانی بیا دا او اسن رسی او چی قرآن سرے تعلق پری دینا اللہ پی شیطان مسلط کئی پی نشتما سپارا پی نشتما سپارا سورة زخرف آت نمبر 33 وَمَنْ يَعْصِ ذِكْرَ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَمَنْ يَعْصِ ذِكْرَ الرَّحْمَنِ أَصْوَكِ تَمْكُرْتُ سُوكِ رُنْتُ دَ كِتَابْ دَ مِرْبَانْ مَرْسَانَ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا مُسَلَتْكُمْغَا فَدَوَانِ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ دَا شَيْطَانْ دَ مَلْگِرِوِ لَا لَا كِتَابِ فْرَيْخُو نُو شَيْطَانْ كِمُو مُسَلَتْكُو نُو يَوْوَا مُؤْمِنَانْ تُو دَ مُؤْمِنَانْ وَا اللَّهِ حِفَاظَتْ كُولُو فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَعَيُوْكِ شَيْطَانْ لَرِ بَقُوَ اللَّهُ او لَرِكَيْ اللَّهُ آوَسَوْتِي چی شیطان اچھے دویم قسم دا مخالف کافران چھو مخالف پشو داغی بیان کئی والقاسیت قلوبهم آو سخت تور زرنوالا زرنو سخت زرنو تور چھو دا مخالف چھو یو مومنان نو دا مومنان با اللہ حفاظت کھولو فینسخ اللہ مالق شیطان دویم با خلاف چو کافران نوالقاسیت قلوبم دیکی داغی بیان کئی او درم با هم منزلزبین چو نا هم منزلزبین امینس کی روڑا داغی بیان امینس چو اول مومنان یا کافران او امینس کی دا منزلزبینو بیانو کو لیجعل ما یلقی شیطان فتنه لیجالا دیر پارا چیو گردئی مایو کے شیطانو آج اردئی اردو لیلی شیطان اردئی شیطان فتنتن امتحان یا فتنتن نفاق للذین فی قلوبهم مرضون ندا میانس کے منافقان بیان میانس تو ذکر دا منافق کرے میں اس کی ذکر اوڑو کہ دے مومنان سرم زانی صحبی او کافران سرم نو دا بیانی میں اس کیوں نو آریا پیغمبر بچی اللہ را لگلو آغا با بیانو کنو خلق بدریڑ لی یو با مومنان تو بل با کافران تو او درین با مزبزبین تو دا مومنان بیان فینسف اللہ مایو کے شیطان کافران بیان والقاسیت قلوبهم والقاسیت قلوبهم او دا منافقان بیان لیجعل ما یلقی شیطان نا دریڈا لبشو دریک کسما دویم دا دلتا عام خلق یو مانا کئی بعد خلق یو دار و ایر ذکر کئی چی نبی علیہ السلام سور نجم داغی تلاوت کولو سورة النجم لسلو چی دی آیاتون درو رسیدو افرعیتم اللات والعزا ومنات السالست الاخرى چی دی دی درو رسیدو نوی شیطان در بیر اسلام فجب باندے دا الفاظ جاری کو تلک العلانیق الغلا وان شفاعتهن لترتجا دا الفاظ وی شیطان دنبی علیہ السلام و جببان جاری کر تلک العلانیق الغلا اگدو غار والدی او امید کولی جی جدی سوال اللہ قبول کی نپدے بدرے شیخ القرآن مولانا منطوئی شیخ ددیر یا جوابو نے کہی شیخ القرآن رحمہ اللہ قلی دا مفسرینو اقوال ذکر کہی اول جواب ددی دا دے شدہ روایت صحیح نہ دے پا په یو څو وجو باندې. یو وجه دا چې سورې نجم چې نه په نزول کې دریشم نمبر دی 23 او سورې حج چې نه دا په نزول کې یو سل شپږم دی یا یو سل دریم. سورې حج په نزول کې 103 دی او سورې نجم دا په نزول کې 23 دی دریشم. مینځ کې اتل اسکالا وقت تیر شوئے دے ندار جواب دا صحیح ندار. دویم جواب دویم اوجہ دادا چیدار ویس صحیح ندے سور نجم چیدے ندار مکی صورت تے سورت النجم دا مکہ کی نازل شوئے دے او سورہ حج کے نزا پا مدینہ کے نازل شوئے دے سورہ نجم مکی صورت تے او سورہ حج مدنی صورت تے دیو جنا دا سین دے دا روایت. دوی موجہ دا دا چی دا سین دے چی سورہ حاقہ آیت نمبر 44 سلو سلیسم کے اللہ ہوئی یو کام دیر سمجھ بارا سورِ حاقہ آیت نمبر 44 کے اللہ ہوئی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَوِلِ لَا قَلْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا اَوْ قَجُرْ قَرِهِ فَمْبَانِ بَعْضَ الْأَقَوِلِ بازی خبری که نبی علیہ السلام پا منگا خبری جوڑ کرے لا قدنا منہو خام خان نیولی با منگا نیولی با منگا ندنا بالیمین پا مضبوط نیولو سارا یا پا خیلہ سارا دے با منگا نیولی سمنا قطعانا بیا با منگا پریکڑے منہو الوطین ندنا رغونا د زړاو نالا وای کدا جو کرے پمغا نمبولا لقطو انا من هوتی د زړه رغونه مو ته کټ کړو. دارنګي سلورم جوابدار سلورم اوجا چې سوره بنی اسرائیل بن لسمج بارکه آیت نمبر 73 دری آیم کی ہوئی وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ او کچرنے مضبوط کریں گے تالرو پا قرآن باندی لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ دا کی طرح نیزی ویتا چمیلان کرے ویتا إِلَيْهِمْ دَيْتَا شَيْهَنْ قَلِيلًا لَغُنِّي تب ملان کرے و دیتا شَيْهَنْ قَلِيلًا لَغُنِّي لَغُنِّي ملان بڑی کرے نظر نبیر اسلام جلو اللہ مضبوط کرے دے نسنگ بیا شیطان نظر پجب باندہ جاری کو سلو رمہ و جدادہ پین زمان چی بیا خو وحی محفوظ نشوا زکر اللہ وی جزو ندی قرآن حفاظت کو ما سور حجر سوال سمجھ بار اول مخ نام آیت کوئی اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الزِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الزِّكْرَا یقیناً مُنگر لگلے قرآن آمونگا خام خالد قرآن حفاظت کو کہ اللہ حفاظت کی اللہ وعدہ دے حفاظت اشترا نبیان خدا قرآن محفوظ نشو وحی خبیان محفوظ نشو آو اللہ ویدی حفاظت کو ما اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یقینا موږ را لګلې قرآن او موږ خامخا دې قرآن حفاظت کوو. شپږم وجه دا ده امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی وما قال المفسرون فهو مردود. مفسرین جی کما خبر کئی دا گنی وجی دی دا خبر سین دا تفسیر خازن ہاو جی دا سین دا دانگی ذات المسیر ذات المسیر کی ابن جزی دا مولا ہاو جی دا سین دا علامہ قرطبی رحمہ اللہ ہاو جی دا سین دا احکام القرآن کے ابن عربی رحمہ اللہ پدے بانے رد کئی جدا خبر سینا دا یا خو قرآن محفوظ نسو دا دا عام روایت باندے رد کئی عثمانکم بیا گو رئی اور تسلی اور کئی نبی علیہ السلام تا پدی آیت سنو کے وما ارسلنو او نظر لے گلے مونگو من قبل کامو کرسانو من رسول لی شعبی امان ولا نبی اون نبی الا اذا تمنو مگر کلب ایچ رسولو تمنا فمانا درسولو الا اذا تمنو مگر کلب ایچ رسولو تمنا لسولو توئی دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بارک رضی تمنا کتاب اللہ اول لیلتن تمنا کتاب اللہ اول لیلتن دا لا کتاب رسلو باول اسپکی اذا تمنا کلمیت رسلو کلمیت بیان کولو بیان میں کولو لسلو بے اذا تمنو کلمے سے لسلو دا اللہ کتاب دا اللہ پیغام بے بیانولو نو القا شیطانو نو ابا قردولا شیطان فی امنیتی ہی پوغل لسلو ددکے فی امنیتی ہی پوغل لسلو ددکے فَيَنْسَخُ اللَّهُ فَيَنْسَخُ اللَّهُ فَلَرِبَكُ اللَّهُ او قسم لرکی فَيَنْسَخُ اللَّهُ فَلَرِكَي اللَّهُ مَا يُلْقِي شَيْطَانُ آتِ اَجَي شَيْطَان سُمَّ يُكِمُ اللَّهُ سُمَّ يُكِمُ اللَّهُ بیا مضبوط کی اللہ بیا مضبوط ای اللہ یا بیا مضبوط کی اللہ بیا مضبوط کی اللہ یا بیا مضبوط ای اللہ آیاتی ہی دلائل خلو آیاتی دلائل دوادانیت خلو واللہ اولا پاکنے علیم حکیم پوینے او حکمت والا نے پوینے او حکمت والا لیا جالا دیر بارا جو گر گئی مائل کے شیطانو آچے اردائی شیطان آچے اردولی دی شیطان یا اردائی شیطان لکا اصول گرا شیخ القرآن رحمہ اللہ تفصیل کرے رہے اکثر ماضی دیونوں کے سیغے دا مزارے را پھر مانا را ماضی کی گی اور ماضی دے کے سیغہ دا مزارے را پھر مانا را ماضی لیا جالا دیرہ پارا چوگر دائی مائل کے شیطانو آچ غردائی شیطان فتنتن نفاقا منافقت تفسیر ماوردی مانا کے فتنتن نفاقا للذین لفردا کسانو فی قلوبهم بزرون درے کے مرضن مرض دنفاقو والقاسية قلوبهم او چه تور دی زرنا دلئی تور زرنوارا زرنو بانی مهر لگولی سویده وَإِنَّ الظَّالِمِينَ او بیشک الظالمان لفئین ظالمان مشرکان کافر او منافق وَإِنَّ الظَّالِمِينَ او بیشک الظالمان اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ظلم کافر او مشرک او ظالمان منافقان وَإِنَّ الظَّالِمِينَ او بیشک الظالمان منافقان او کافران لفی شقاق بعید خامقا پا مخالفت لریکنی دا حقنا وليعلم الذین وليعلم الذین بیا تکرار کئی بیا تکرار نمومنانو کئی وليعلم الذین او دیر پارا چی سرگن کی ہاں کسان یعلم پا مانا دا یزہرا زمونگا علم کراولی علام تسرگن کی وَلِعَلَمَ الَّذِينَ عَدِيلَ بَارَجِ سرگن کی اللہ کسان وُتُ الْعِلْمَ چورکنے سے نوتو علمو فُيَا أَنَّهُ الْحَقُ يَقِنَنَّا قُرَانْ حَقْرِ مِنَا بِكَا دَرَمْتَانَ فَيُؤْمِنُ بِهِ وَسِمَانْ نَوْرِنَي پَدِبَالْنِي فَتُخْبِتَ لَهُ فَتُخْبِتَ نُنَرَمْ كِي لَهُ دِتَا قُلُوبُهُمْ ذُرْنَا دَدَئِن قرآن جلو سے سی دَ مُمِنَانُو ذُرْنَا نَرَمْ سی فَتُخْبِتَ لَهُ نُنَرَمْ سِ دِتَا قُلُوبُهُمْ ذُرْنَا دَدَئِن دَ مُمِنَانُو زړه نرم شي فتوخبت له پس نرم شي دیتا دی کتاب تا نو قلوبهم زړه دره وم از عبارت شروع کی گیا والا آیت کی ہوئی چه من قرآن لسته شی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَمِعُوا كَلَّمَ وَرِيدَيْهِ مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ هَا كِتَابٌ كِرَالِ گِلِشِ دے دیتا تَرَاوِنِ وَتَعَيُنَ هُمْ سُرْگِنَ دَيْهِ تَفِيدُ مِنَ الدَّمَئِ چی دار بوئی دا تَفِيدُ دار بوئی مِنَ الدَّمَئِ دا اُخُنَا مما دو جداغینا عرفو من الاق شو پی جندلو دی حقا حقیو پی جندلو نسترگی ذری نرمسی اصرگو نیوکی بیگی مما دو جداغینا عرفو من الاق شو پی جندلو دی حقا یقولو نا وَاِدَئِ رَبَّنَا اِرَبَ زُمْگَا آمَنَّا مُنْغَ ایمَانْ نَوْلَنَي فَقْتُبْنَا مَا شَاهِدِينَ نُو اُلِكِ مُنْغَا سَرَدَ گَوَيْكَ اُنْكُنَ تَوْحِيدَا سَرَدَ مَاهِدِينَو ضرورنے نرم چیر مومنانو سکالا قرآن ہو رہی دانگی سور انفال کے آوال کے ہوئی نحمد سپارت سور انفال دوئے میاد انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون انما المؤمنون الذین یقینا کامل مؤمنانا کسان دین اذا ذکر الله کلا چیان کریسی اللہ نمد اللہ وجلت یریگ قلوب انظرنا ددئی واذا تلیت علیہم او کلا چلتے سی پدئی باننی آیاتو آیاتنا د الله زادتم ایمانا کارکی دینا اثر د ایمانا زیادت بمانا کارکول ها یو شیطی زیادتی کارکی کارکی زادتم ایمانا کارکی دینا اثر د ایمان ایمان کارکی والا ربهم یتوکلون او پر عبادت ایبانی پر او قلبانی دین یتوکلون زان سپاری دین والا ربهم یتوکلون او پر او قلبانی دین زان سپاری دانگی سور زمر درشتم چپار آیت نمبر 23 درشتم قرآن بیانی کی دا مومنانو حالت ذکر کئی اذا دیس حالت کی اللہ انزل آسن الحدیث کتابا متشابہا مسانیا تخشا ارمن جلود النزین یخشا نربا عمر دا مومنانو حالت بیانی اللہ پاکی دے نزل را لگلے لے آسن الحدیث خبیان کتابا متشابہا قرآن نے خبیان سے چھرے کتابا متشابہا قرآن نے یوشان دی مزامین دلی مستانیا بیا بیا بیانی گی مقرر مقرر بیانی گی مستانیا بیا بیا بیانی گی مقرر بیانی گی تاک شاعر رو رفی گی من ہو دا بیان ندی قرآن نو جلود اللذین نو بدنون را کسانو یا شون ربهم شیری گی دا قلنام نو سما تلین جلودم بیان رنشی زلنا ددئی بدنون ددئی و قلوب ما زلنا ددئی الا ذکر اللہ کتاب دا اللہ تاو ذالک او د الله دا قران دا هدایت د الله دی یادی به توفیق ورکړي په دې قران باندې مې شاو چاله چخواشي مضبوطه په دې قران باندې چاله چخواشي مؤمنان الله او زمزبوتون په دې قران دلته سورېحات کې وایي ولیعلم الذین او دیر اپارا چی سرگن کیا کسان اوتو لیلمو چی ورکنے شیروتا علمو اندہ قرآن انہو الحق چی یقیننا قرآن حق لے میرا بکان درستانو فیومنو پسی ماندوڑی نئی بیہی پدی باننے پدی قرآن ماننے فتخبیتا لہو ننرم چی دیتاو قلوبهم سرنا درين وإن الله أو يقنا الله لهاد الذين خوخا لارخودون كرها كسانتا آمنوا كمؤمناني لهاد الذين خوخا لارخودون كرها كسانتا آمنوا كمؤمناني إيمان رولده الى صراط مستقيم لار برابر تاو الى صراط مستقيم لار برابر تا بیا بیان دا کافران منافقانو کئی ولا يزال الذين او همیشہ بیا کسان کبرو چی کافرانی فی مریت منہو فشاکی من ہو دے قرآن نو قرآن کی شک کئی حتا تنے پوری تاتیوں مستاتو شراشی نیتا قیامتو باتا تنہ ساپاو آیاتیوں یا راشی نیتا عذاب یوم ناقیم عذاب دور ازی شرنے بے خیرہ بیا دا مومنان بیان الملك اختیار یوم ذل اللہ فدارا کے خاص اللہ لرمی یاکم بینم فیصلہ وکی پمیند دے کے فا والذین فسا کسان آمنوا چی مومنان دی وعملوا صالحات عمل کئی نیکاو فی جنات النعیم و جنتنو کی وئی نعمت دارو کی جنتنو کی وئی ڈد نعمتنو ناو درم تربیہ بیان نکافرو والذین آکسان کورو چی کافران دی لیکن مخام خلق ناس تی بکی ہر سرین کلا متکلم یوتا متوجی چی خبرو تی کلا بلتا کلا مومنانو تا کلا منافقانو تا کلا کافرانو تا والذین آکسان کورو چی کافران دی وکذبو بی آیات ناو او دروجن تیکنی پایتنو زمگاو فاولائی کبلا کسان لهم سیدین العذاب محین عذاب رسوا کون کے ترغیب اور کئی مسئلی تا او حجرت بی سبیل اللہ تا واللزین اوہا کسان حاجر اچھ حجرت کرنے بی سبیل اللہ پلا دا اللہ کے پدین دا اللہ کے ثم قتلوا بیاوج بیاوجل شوی دی او ماتو یا امرو شو دی پا قول مرگبانی لیزو قنهم اللہ خواب خاری رکور کی دی تالو رزقا حسنا رزقا خیستا و ان اللہ او بیشک اللہ پاکو لو خیر الرازقین خام خانده بیتر در دکور کون کننه لیو دخلن نوم دیر پارا چی داخل کی دیتاو داخل کی دیلاو مدخلن دیر دنکی دوتاو یرزو نهو چی دیما خوخی غیلاو و این اللہ او بیشک اللہ پاکو لعلیم خلیم خام خانده خلیم برد بارده عدلہ ذالکا دا بیان دیر پار دے ومن آقبا او چاچے بدل واقعی سلو چاچے سزا ورکا بمسلم پشان ناغی اوقبا چی تکلیف ورکنے سے حدتا بھی پاقی سارا سم بغیا علیہ بیاد یاتے سے او پدبانی لین سرنہ اللہ خام خیم داد کئی دد اللہ لین سرنہ اللہ خام خیم داد کئی دد اللہ چاکر چی جاتے سے ظلم شیرے نالا دا غیم داد کئی لین سرنہ اللہ خام خیم داد کئی دد اللہ نبی علیہ السلام فرمائی حدیث شریف کرازی سلاس دعوات مستجامات لا شک فیہن دعوت المظلومی ودعوت المسافر ودعوت الوالد على ولده او كما قال عليه السلام دري دعاگانی چه اللہ اخی قبلی اس شک وکنی چه دعوت المظلوم دعاو کنی دا مظلوم چاہتر ظلم اسی آغا دعو دعا اللہ قبلی دعو خیر اللہ قبلی ودعوت المسافر او دعاو کنی دا مسافراؤ دا اللہ پا دین کے سفروں کی دا اللہ پا لارکی مسافر ہو ناو دعاو خیری اللہ قبلی و دعوت الوالد آنا ولده او دعاو خیری نفلار پل بچی لاؤ نا اللہ و جیجا سر ظلم شو او دے بدل اخلی لین سرنہ اللہ خام خیم دا قیدد اللہ نبیر اسلام تا دا صلح حدیبیہ کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناوز امر خبر رالو کیا شہید شو شہید کرے شو نبی علیہ السلام صحابہ راہون کا سوال اللہ سبینز اللہ سوا آئی نیوادہ و اشتا آف اللہ مبارکی فب اللہ کی وہ داد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داد آغل آستے آبیائی جزب عزت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدل کرے نداو پسلو کسانو اکلم سل کسب و توجنما سم بغیاء علیہ ومن آقما او چا چې بدل واخیستلو بمثل ما پسان داغی او قیمو چی تکلیف ورکنے سے اندتا بیہی باغی باننی سم بغیا لے ہی بیاز جاتے اسو پد باننی لین سرنہ اللہ خواہ قیمدات کی ندر اللہ ان اللہ حبی سکا اللہ پاکو لعفون خواہ خافکو ان کے غفور بخن کے لے ذالک دا بیان دیر پارا لے بی ان اللہ بے شک اللہ پاکو یولج اللیل دن کئی پا فن نہار پورس کے وہ یولج النہار اور دن کئی رضا فن لیل پشپا کے وان اللہ بے شک اللہ پاکو سمیع بصیر تے اثر چت کا نیخ کے نا سمکے نا کہ خوب درزی نبیہ زودشا او کنه در دین بیا نه کینا وان ما یدون یکنن ها ذالک الا بیان دې پرانه بیان الله بشک الله پاکو بیان الله بشک بلن دانو هو الحق دار سیالو وان ما یدون یکنن ها چر مدد کیندې من دونه ما دانو هو الباطل نانے باطلوں وان اللہ ابھی سکا اللہ پاک ہوا العلی الکبیر دے علیو اچھتے کبیر علیو لویرے کبیر اچھتے وہ العلیو دا اللہ لویرے کبیر اچھتے مطبی والنے دلیل عقلی الم تر اے نگور تو ان اللہ یقین اللہ انزل من السماء ورید برن ما انبارن فتصبح الارض نوگر زیز مکہ محضر رو تازہ ان اللہ بسک اللہ پاکو لطیب بارک بندے خبیر خبردار دے نبی دے شرک پی تصرفو لہو ما فی سماواتی لہو دے اللہ لہو اختیار دے داغی کی بازمانو کی وما فی الارضو آہا چی بازمکو کی دے وین اللہ آمی زکا اللہ پاکو لہو الغنی الحمیدو خام خانے بھی پروان سینے سینے دلیل عقلی علم تر این گردو ان اللہ یقینن اللہ سخر لکم تابکری ریتا سنرو ما فلا دیاج بزمک کری والفلقہ او کیتے تجری تران لمن فی البحر پدری آپ کی بی امری پوکم ڈاللو وَيَمْسِكُ السَّمَاءَ اٹھنکڑے دے آسمانو وَيَمْسِكُ السَّمَاءَ اٹھنکڑے دے آسمان انت قادر اپری وطلنا علال آدھ پزم کبانی اللہ بیزنی ہے مگر پوکم دا اللہ ان اللہ بشک اللہ پاکو بنا سے پخل کبانی لرعوف الرحیم خواقا نرمی کون کے میں ربان دے ووالر یود اللہ وزانتے احیاکم کی جو نکی تاسو لراؤ سم ویمیتکم یا عمر کی تاسو لراؤ سم ویحییکم بیابا جو اندی کی تاسو لراؤ ان الانسان بشک انسان لکفور خواقا ناشکر دے اللہ نہ شکر ہے ان الانسان لکفور یقیناً انسان خامخا نہ شکر ہے سورہ آدیات کی ہوئی ان الانسان لربہ لکنود یقیناً انسان اخفر رب لرا خامخا نہ شکر ہے اللہ نہ شکر ہے ان الانسان لکفور یقینا انسان قام قنا شکر نه لکل امتین بنا دهر امت جعلنا گردل منگاو من سکن طریقه بندگئی یا من سکن زید قربانی هم ناسکوهو چرے قربانی کو ان کی آغے کے فلایو نازی انکاو و جگر دیون کی نیتا سالاو فی الامر پکاد دین کے ودو اللہ رمبے کو اراؤ غالا خلقاو اللہ رمبے دین درنگ ساتاو قرآن تا اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ یقیناً تاو فَهِدَيْتَنِ اِغْبَانِنِ بَرَابَرْ بَانِنِ سورہ یاسین کی وئی سلو رمیات کے یاسین القرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُنْسَلِينَ عَلَىٰ سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تو پنی غلار باننی عَلَىٰ سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ پلا را برابر باندی انکا لالا حدن مستقیم یقین انتاو پلا را نیغ باندی پہلیت نیغ باندی و انجا دلوکاو او کچر دی جگر کیتا سلاو فقل اللہ نو ایواتا اللہ آلم خبویگی بما پابانی تا ملون چکا ویتا انسو اللہ اللہ پاک یا حکمو فی صلو قیامن قیامت پرد قیامن فی ما پاک کنتم چیتازو فی ہے پنے کے تنقلفون اختلاف کون کی علم تعلم این پنگتاو ان اللہ یقنن اللہ یا نم پنگ ما پابان فی سمائے چی پاسمان کی ولاد و پزمکو کی ان ذلک یقینن نا طول فی کتاب فیلم دا اللہ کی دی لوح محفوظ کی ان ذلک یقینن دا علاللہ یسیر اپا لابان آسان دی زجر بھی شرکا ویابدون من دون اللہ عبادت کی دی باہد اللہ نو رحمدت کی دی باہد اللہ نو ما حاسو کا یا دہا غصو عبادت کی لم ینزل تنے رالے کلے سے بھی پنے باندے سلطان انس دلیل وما لے سلامانی سرے دلیل لڑاؤ بھی پنے رحمت کولو دغیر اللہ باندے علم دلیل وما لے ظالمین انسے ظالمان مسرکان لڑاؤ من نصفیر سوک امدادی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ مَوْكَلَ چَلُتَي شِيْفَ دَيْبَانِنِ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اَوْكَلَ چَلُتَي شِيْفَ دَيْبَانِنِ آيَاتُنَا زَمْنَا بَيِّنَاتٍ وَاضِحَا تَعْرِفُ فِي جَنِبَتَوْا فِي وُجُوهِ الَّذِينَا وَمُخُنُدَا كَسَانُ كِي كَفَرُ الْمُنْكَرُ كَفَرُ جِكَافِرَانِي مُنْكَرَ تْرِوَالِ يَكَادُونَا قریب دی دی یکادونا قریب دی دی نیز دی دی دی یسونا چی عملو کی ملنزین آو پاکستان بانی یسونا لے چلو لپ دی بانی آیاتنا آیاتنا زمونگا آو قرآن چی کلر سیشی حالو پ دی بانی قرآن بد لگی آو دی کوشش کئی چی قرآن دلات نوالی یکادونا قریب دی دی یسونا چی عملو کی بلنزین آو پاکستان باننی یسونا لیم آیاتین آو چلولی پدی باننی آیاتونا زمگا آو قرآن آیاتونا پیلو سیسی نو دی بانی دا بد دکی زکا دی با کی نقصانی یکادونا قریب دی دی یسونا چیم لوکی بلزینا پاک سان باننی یسونا لیم چلولی پدی باننی آیاتنا آیاتنا زمگاو قرآن دا بعضی خلقو دنیا پار استعمالی خوصر دیر پر ناروان شکل کی استعمالی او ځان به باندې کفر توبه سي پیران ځان جو کړی او خلق راضي د ایمان نه پاکيږي علم غیب ځان له ثابتې ریکلی کې او شیطان چې نو هغه درامي دي خپل کاروباسي په دې کلی کې فصل یې کالو شو 46 سال چې قران به کې بیانېږي ته چې دین کار کیږي ان ته شیطان خپل زور لګي مقابله وی شیطان مقابله کوي دا الله کتاب بیانېږي سهار او ماخام بیانېږي او شیطان دا ګور هغه خپل کاروباسي پری کلی کې بلاشي پیران او زیاتی وی دي په خوا به کې مخ یو پیرو اوس به کې زیاتی وی دي ما دې خبره سره ووري نو حیران شي چیرې دا دې خلقو د الله دین نه د الله کتاب نه شروع کړی کفر ته ځان وباسي جهنم ته ځان ورځي او دنیا په باندې ګټي پرون یو زنانم کرالا لاتی نو اللہ سو بجو کی ویزر تراغل اومد چاراتوی دی داخلو کیو پیر سیب دے اول تلاسا پا کور کی مون بانی چاہت تاویزو نکڑی دی ویزر لارما نوازتا بلا سے خلق ناس تو بیٹک ڈکو بارگاڑی والارو ویزر زمام نمبر کی کین آسم چی نمبر میرا لو نوی پیر سے باو یو غد قرآن و غیرہ سے کلوی خیو او پاگی باندی برن تاویز رو گرزی دو تاویزو نا پی رو گرزی ما پخپل اولی دو نوی زمان یکنو سو چی دار اللہ کتاب رو تی قرآن نوی من تی چی دار پیریان می لگلیو او دا تاویزو نیره اولا دا تاسو بانی چاہت تاویزو نکری اوز قرآن کی اللہ ہوئی که پیریانو تا علم غیب نیستا زرٹک تا دو سر پیریان دی دا پیریان اولے گرنو پیریانو تا چاہوئی چی دا تاویزو نکری دی چی دا اولے گرن آواز زنانا جوان را دے لر زین را غلوا نو پیریانو ایدا زما پیریان ایدا ما ساتلی دی پر نئی خبر تازہ او پیریان میں ساتلی او دا تاویزو نی روڑو دا قرآن نپاس رو غرزول چی راوی غرزول ناوی چی غز پر دلو نپائی کی او زنگی نگوندی ستنو زڑا زڑا ستنو ویداو گر دا تاسو بانی دا تاویزو نکری دا ستنی بکی ایسو لی دی نبیا وی زمون پی بانی یقینو سنو وی او نیم سن روپای رانو ویشتے اس پدی کلی کے سمرا علماء دی سمرا ملیان دی سمرا درسون دی سمرا سارا و ماقام بیان کی گی قرآن بیانی گی و شیطان چلے اقبل رامی توب کئی کدر کلی خلق نی نبار نا خلق رازی دار کلی دا دی خلقو دا ملیانو دا عوامو د نارینو د زنانو دا ټولټ یې ټول دا ډیوټي دا رد امن کړ چې څوک ویني دا یې رد وکړي او ګر دې اونکو نو انکم اذا مثلهم الله ای تاسو بیا پشان ددی ایله چې کوم سزا ملایويږي اوب دې موږ ټول ته ملایويږي کرت دی باندې اونکو او چې دا خبره کوي چې دا ما سره پیریان دي او دا پیریان دي دا تاویزون آغای روڑا اس پیران تا علم غیب تا عالم الغیب سوره سباو گره دو اجتمن سپارا یو طرف تا دا قرآن خبر دا او بل طرف تا دا پیر سیب خبر دا اللہ وی پیران تا علم غیب نیشتا او پیر وی که ما پیران ساتلی دی او پیران دی او آغا تاویزون رو باسی سوره سبا دو اجتمن سپارا آیت نمبر 14 سوال لسم دا سلیمان علیہ السلام واقع ذکر کئی فَلَمَّا قَضَيْنَا فلما قضينا عليه الموت فسر كلا تبه سلو كمونغا عليه فسلمان عليه السلام باني ماتا دمرگا سلمان عليه السلام نیتا جی پورا شوا نو اللہ وانتا فرشتر رو لے گا پیامبران نوی تفوس کولو نو سلمان عليه السلام وطوئی چلائے بیت المقدس تعمیر لا شورو دے نو کدور تی پیریانو تا ادرے گم نا نو دیو بیارا چار نکی نو او زمانی او زم چکار کئی تی کدار نیو سو پرویزر وی آغای ادرو لی داوڑی اٹھی داوی داوی کار داوی تی لیبر نکار رکھنا تک بیا خودی کار نکی نو سلیمان علیہ السلام وطوئی چیدہ اللہ پہ سلوک کے سکول نشم مداخلت بکنی سکول خدا دا بیت المقدر دا تعمیر کیلے دا خوبیا لغا سے مفاتی شی پیریان کار نکی سلیمان علیہ السلام تا اچھلو خلو کہ ہم سازن اعلان نکا ہم سازن اعلان نکو سایتی ویسا یو کال پوری تقریبا سلیمان علیہ السلام ولارو پیریان کار کئی شبارت لگیا دی چی سلیمان علیہ السلام خوڑو چوٹی نکئی ہمسا بانی لان دی نوینو لگی دو ہمسا چی رو دینا نو پیریانو لپتو لگی دی چی سلیمان علیہ السلام خو مرسے ہو کمونگ لپت رہے چی دے مرد نلاکار بمگا پریخ ہو مخامف سلیمان علیہ السلام ولادے پیریانو تو گوری شیشے کمرے جوڑا کرے آئے کہ ہم سیزن اعلان نکڑے دا او اتولا دے او پیریانو لپت ان لگی او دا پیریانو واقعا قرآن کی اللہ ہوئی سورہ سبا کے دو اکتما اشبارہ سوال اللہ سمیات کی اللہ ہوئی وَالْأَمَّا قَنْزُعِنَوْا وَسَرْ قَلَا تِفِي سَلَوْا كَمُنْغَوْا عَلَيْهِ الْمَوْتَوْا فسلیمان علیہ السلام بانی دمر گاؤں ما در لہم قبضار نکو دی لراؤں علاماتی ہی فمرتا سلیمان علیہ السلام اللہ دابت اللہ دی مگر آوینو دزمکے چینجو دزمکے تا کلم انساتاؤں چی خورلے امسا در سلیمان علیہ السلام امسا بانی پینو لگی دو آوائی خوالالا فلما خر رو فسر کلا چرا پریواتو سلیمان علیہ السلام تبین سل جنو متعدی و لازمی دوار مانی کی گی تبین سل جنو خکارشو دے پیریانو تا تبین سل جنو کارو سدی پیریانو تا فل زانو اللہ کانو یا لمن الغیبو کجنی دی کوئی دلی پغیب بالنی مال بی سود رنگ بنو تیر کنے دی فیل عذاب المحین پازاب رسوا کون کی کے پیریانو کی منتا پتا ہوا چو سلیمان علیہ السلام منسے ویرے نمون باولی را کار کولو مون بدا پریدو او بل داخل کو لپتو لگی را فلما خر راو فسر کلا چرا پری وانتنو تب سلیمان علیہ السلام تب این تن جنو کارشو خلقو تا پیریان اللہ کام یا لمن الغیبا کجن دی کوئی دل پغی ببانی مال بیزو پی لازاب المحین درنگ منو تیر کنی دی پازاب رسوا کون کی کی نچی دا قرآن لان دیکھئی ویلوی قرآن دا سی غورو لیو او دا غیر پاسد تاویجون بارا نرو غور دیتا نو پدے قرآن کی دو اسم جبارا کی سور سبا کے سوال اسم آیت کی اللہ ہوئی پیریان تین میں غیب نہیں تھا پیریان عالم الغیب نہیں دی او دے وی ماں سر پیریان دی دا ما لگلو تاویجون روخ کا نبی علیہ السلام تا علم غیب نہیں تھا حیث او پیغمبر تنیستا پیریان عالم الغیب نیدی نو چی دے والا عالم الغیب ہو علم غیب و تسامیتی دالا او صفت ہو دې پیران اور کوي چې دا عالم الغیب دی دا الله صفات کې دا الله صفات وکړو پیران الله سره شریک پیران عالم الغیب وګڼو دا ښکارا شریک دی دا ښکارا چې په یوه کې لګی کیږي چا ځان چا په تندی باندې خلرانه لا نارې ټول کلی ذمہاری دا په دې کلی کې شرکیات دانه شي چلے دي بدعت نشي چلے دي اگر الله کتاب بیانېږي قران بیانېږي نازلانه دی وا نبي واپس لا ټانګه کې کې ناستا نو ټانګه کې یو زنانه وا بیا تپوسنه کوي زنانه چې بولوي ني نایو دغه چې کیسه وکا نایو بیا زمون کور خولو چې دلته ورشه او دې دې کې بدتا قران آیاتونه ولته وخی پیسې ناخلی اسې د خدای د رضا لپاره ولته وخی نو وېدو دل ترالما کیا دلالا نو بلا دا طالبات وی آی د قران تکرار کولو سبق وی نو حالت چې هغه وکتل ناغې نړی را متاثر استوا هغه آیاتونه آغا لستلو آئے و تولو سلائے و تولی کل وی زمان زیر پسودی کے آتا آغا با نمچاوی سچل کرے رہو طبیعت خرابی ناڑی را خوشانا سویزو بیا انگور برا علم انشاءاللہ قرآن بزدکی نپری کلی کی دا شرکیات شروع دی و گھٹونو کی دا پیران ناس تی لالان کی تان سارا ماخام بیانی گی چې څنګه د الله کتاب قران نه بیانېږي دا وکړو به سهل دي عقلي خو تبادي دلته خو زه بیا هم کدی ځان غر کی جهنم ته ځانو غورځي نصرت خو به باندې شي ته دا خلک را روان دي او ګاډي ولاړ او ډېر بیٹه ګډکو او دا پیسې اخلي څوک پکې عجیب عجیب خبرې سړې وي مردان کې هایو پی دې ناګه او خلق زی او پیریانو تر ڈراپو نخی دی نو بیمار سم لیوی ترن تا سم لومت بربن کی لا سرگن کا او دا واسی گنٹا نیما پرو تی گنٹا پر سوتای را پاس بس پیریانو تر ڈراپو خی جوڑو یو نیم سلو پیسی نوالی عجیبا دا دی خلق و عجیبا اقلو ندی عجیبا خلق تی چی دین سر تعلق نوی دا ناکار پیران دا پیبانی را اللہ مسلط کری دیو آئی تینا آگا پیسی تینا خلی سرے حیران سی پیران عالم الغیب نی بل ایو سوالگر راغلی اوم کرا زنانہ گزی دا غریبانی سوالم کئی ناوات ارالا سوال کولو وی پلار می مر دے وارو رون خیان دیمی دیو مور می دا دا مجبوره نگر زمان نکور که چه او کتیا طالبات و قرآن زوتول و تقرار کولو سبک زوتولو ناغای آغی ندیر متاثر شوا ویزو خبل ترازم دوری تدرس ترازم کور تزمون انشاءاللہ بیا برازم قرآن می ویده دیخو ترجمه می ننکلی قرآن دا آسان کتاب دی چه دا اللہ را پاروی لکیگی نپاره سره انقلاب راځي الحمدلله بطور تهذیب به نعمت ما خبر سره کوي نبی رسول الله تعالی او اما بنعمت ربک فحدث الله دربان احسان کړی دی داوی بیان وکا شکریا ادا کا شکریتن الله دربان یو نعمت کو بطور تهذیب به نعمت شکریتن انور خلق له بیانولې چې تیاغیم ها تینا فیداو اقلی و اغیل ترغیب ملو چی دین طرف تا زمونگا دی درسنا الحمدللہ دا ناریناو نا علاوہ زناناو تینا دیر فیداوی بلا زنانا دی چیزا قرآن مدرسین دی یو یو زنانا سرا پسونو جنگای سبکنوی دا قرآن او زمونگا دی درسیم الحمدللہ زرگونو خلق شامل دی ها قرآن تنزده کئی پا په ملکان کې زنانو درسونه دي بلا شه په څونو زنانا د قران ترجمه او درسونه کوي ا شرکیات الحمدلله خلقو په جنزان ته بچو حالون پر لاګه کې زنانې په څونو راځي او درسونه کوي پا غلومبک کې چا صدقه کې غیر چا پیر پر ټول علاقو کې د قران درسونه دي د زنانو دا سره او الحمدلله دي زنانو هم سره په څونو دي خلق قران نه پیدا اخلي قران زګي ها کینه په باندې سمای په دې کلی کې دا سره تعجب کی چې دا کله ها سارو ما خام په دې کې قران بیان وکي او پیران په کې هغه ناس چې په ګډونو کې ځان لا علم غیب ثابتې پیران له علم غیب ثابتې خلق تباکی د خلقنا مالونه په غلطه طریقې سره قران کې الله خود کړی رینا کار پیران بیان الله قران کې کړه سوره توبه کې چې د خلق مالونه په غلطه طریقې سره خوري لسم چې پارا سوره توبه آیت 34 سلو دسم کې مؤمنانو ته الله وایي یا ایو الذین آمنو یا ایو الذین آمنو اے مؤمنانو ان کثیر من الابار یقینانو زیاد دمولیانو ناو ان کثیرانو یقینان زیاد من الابار یعنی دمولیانو ناو ورعبانو لپیرانو ناو لیاکلونا والا الناسی خواقا خلید ایمالونا دا خلقو بالباطل پغدت درقی سر ویسدونا سبیل اللہ او بندی دی خلق و دلان دا اللہ نا دا کتاب دا اللہ نا اوز دا پغلط طریقے سر چی خلق راضی علم غیب پیر سے افزان نصابتی پیریان نصابتی چی پیریان میو لے گلو او تاریجون ایرارو او بیا دمرا دروغ دمرا ظلمو چی آستنی پا تاریجون کور کری او زنگی نیستنی وی ورا لای پتا سبانی تاویزونه کړیو هانو دا خبره اگل نه منی دا خبره قرآن خلاف تا پیریان ته علم غیب نشتا ها پرې کلی کې هیڅ کو دغغ نه کوي نه چا پته نی باندې کول را نه لا چې دا الله سره شرک کیږي اخکار شرکیا کو الحمدلله ختم شو هغه درګونه ختم شو آی له خلق ناراضی خدا سوڑو کی دا پیران ناستی دی سوڑو تو بور واسوی چی دا مگی دا دی سوڑو نروزی او او تفتی پر دی کلی که شرکیات نیسی چلی دی دی دول کلی دا زماری دا دا وارو دا لویو دا نارینو زنانو دا او برا زنانا دوم را غیرتو کفرون چی او زنانا دا مسئلہ بیان کتی دا غلط کار دا دا خسائی کار نره زنانا پا مسئلہ بانے پوشوی نو په کار داري چې موږ د الله دین سره سره توجه وکړو ځکه هو عذابونه راځي کنه عذابونه شرکیات په ملک کې عام دي په دې کلی کې وګوره چې سپاره قرآن بیانې کې دا حسول کې بیران ناسي او شرکیات کې دا الله صفات مخلوق له ورته کوي نور ځینو کې چې چرته قرآن درڅونه نه ستاره ځینو بس حال وي دا یې بس حال وي والذین هاجروا حالاو ازا لیکاو دا بیان دیر پارا دیو منا قبا او چاچی بدل واقعی تلو و منا دا دا اگا دا قرآن بیان چی دو آیت نمبر 72 چی قرآن کلل اسے کی گی نداغی خلاف چی و اینا تطلا لیم آیاتنا بینات او کلا چلو تیشی پدی بارنی ایا تنا زمغا بینا تنوا زها تاره بو بی وجو نزینا به جنه مت په مخن دا که زانو کی کبرو ج کافرانی مون کا تیواله یکادونا قریب دی دی یسون بالذینا یسون چملو کی بالذینا با که زان بانی یسون چلولین له پدی بانی ایا تنا زمغا ها بلو دخیس کو مرگر راگلو خیز کو کہ وہ دورون دی ملاتوب ہم کئی او خلق راضی با خیز کی پایان کے او تعویزی نہ کئی پینزہ ذرا لس ذرا روپے یو یو تعویز بانی اخلی تبایی اوکا دالان دین آو دی خلق و تباکو زانم تباکو خلقم تباکو وہ ایوانتا ہے پیامل نے صلاة و سلام آو نو آغا پیر تیرے آغا دا درس خلق ہو رہی ناو اتوئی دا درس مو رہی دا خلق گمراہ کئی آغا پیر تیرے با آو اتوئی ویدی سر خلق گمراہ کی گی دا مو رہی دکانداری دا آغا خرابی گی دکانی مچولے رہی او پکی تاویدینم کئی پینزد را اللہ سر را روپای پیو یو تاوید یو دم بانی اخلی دنیا را روان دا خلق لم صدا ملایو گی تیر اللہ دین نزدگی کرے قرآن ذکرے وی توحید ذکرے وی نو ولی بدا توی که دا ولی بدا دی اکیدو باندی دی پیرانو عملی کولی و دا اللہ دین دی ذکرے وی دا اللہ دین مونگا نزدگو دا مونگ لصدا ملایو گی قل اوائیواتے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم آباؤ نبیوکم آیا خبر کمانتا سن رہا ہوں بے شر من ذالکم ویبتر حالت دنیتا سن رہا ہوں چی قرآن در بانی بد دگی نواتوی دنی عبت چیرے آگے بانی دی خبرو با النار اولنے النار مخم فیدا وقف مطلق اور اس دم دینا فیدا وقف مطلق النار مفرد روڑو متعلقات وسرو لگا النار لگا النار چیدہ اللہ کی تابر بانی بد دگینو النار لگا النار تالر اول دے اللہ کی تابر بانی بد دگی من کرنار تان اور خیجی اللہ کی تابر بانی بد دگی فی کرنار تاک اور بلی گی اللہ کی تابر بانی بد دگی علیکن نام تابان بغوروی دا اللہ کتاب در بانے بد لگی انسا بھن نارو سوا پور کی قرآن دیر پار استعمالی چیدا قرآن کو لو کئی خلق پی دوگا کئی تاریجون پی رو گردے سمرہ ظلم دے زان سن دے سمرہ ظلم کئی دا پیر سے با جہنم آور ولکی دا یو دو دری رزی دی دو دری روز نمل که در جون مثال یه روز سرو کنی سیاه لمون نغدن اللہ وی سبال و کوئی دی یه روزی در پارا اگه همیشه همیشه جون خرابی النار لکن نار من کن نار بی کن نار لکن نار انت فی النار النار لکن نار تالر اون من کن نار سان اور خیجی فی کرنا تا چور بلی گیا لے کرنا تا بنی بہوروی انتا فی النار تبا پور کے اور کے جہنم تبا دے اللہ ورزائی وعد اللہ الذین آمنوا وعد کرنا دلی اور وعد اللہ الذین کفروا وعد کرنا دلی اور اللہ الذین کسان سر کفروا جکا پرانی وبئس المصير ابذ دراتونه نا جهنم يا ايها الناس خلقوا ذنبا مثلا بينك يا مثال پختانه وی رو بغو ولی مثال ضربا يضرب ضربا ها ضربا ضربا با گنو مانو راضی پمانه نه مثال راضی پمانه دا بیان راضی پمانه دا حوال راضی یا ايها الناس خلقوا ذنبا مثلا بیانیک یا مثال فستمی اولاها نو وکی گرینی مثال تاو وکی ری خلقو اللہ وی ان الذین بیشکا کسان تدعونا من دون اللہ شرامل کوئی تا سبائی تا اللہ لاؤ لن یخلقو زبابا چرنشی پیدا کولے دیں زبابانی او مچاؤں ولویتا مولا اگر کرا جمع شیدہ ٹولاؤں دی پیدا کل ہو سمجھتاؤں پیدا کل خلویا خبر اللہ وَنْ يَسْلُبُوا مَنْ زُبَابُوا او قوتا قید دینا همچو شیعن سسیدا کمچن سشیو تفتی نالاوی لا تنکدو منہو او نشی اخلاسو لے نشی اخیلتے دانے کان پرندگان منہو ددی مچنا دوشے کمچن تفتی نو اسیم نسی تے زعفت طالب و المطلوب کامزور رے طالب و مطلوب زعفت طالب کامزور رے را مدد کون کے والمطلوب را مدد کرے سے زعفت طالب کامزور رے طالب طلب کون کے را مدد کون کے والمطلوب اور را مدد کرے سے ما قدر اللہ تعظیم نکو دیتا اللہ حق قدر پورا تعظیم ان اللہ یقینن اللہ لقوی عزیز خام خام مضبوط تیو غالب دے اللہ واللہ پاک چنی صفی ورکی من الملائکتی دملے کونا رسول انساسی ومن الناس اعود خلقنا ان اللہ یقینن اللہ سمیع بصیر لد ارد الکہ لد الکنے یا لمو پی جنی اللہ ما بین ایدی ما چی مکر دینی و ما خلف و ما چی رتر دینی و ایل اللہ و اللہ تا ترجع الامور و بسول ایدی کارونا یا ایو الذین آمن اے مومنانو ارکو روکو کئو جنو سیدی کو سیدہ کوئی وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ عِبَادَتْ كُوِي تَرَبْتَانْسُ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ اَوْ كَوِي عَرَنِكِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ اَوْ كَوِي نِكِ عَرَنِكِ دَا اللَّهَ تُوحِيدَ کہ توحید نہیں عمل برباد وَفَعَلُوا الْخَيْرَ اَوْ كَوِي نِكِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ خَامَقَاتْ چِتَاكُو کامیان سے وجاہدو باللہ اور جہاد کوئی باللہ پدند اللہ کی حق جہاد پورا جہاد وجتواکم بی اللہ ورکڑی تاسو دپارہ دا دین دا عبادت ہو اس قسمت دخل کی جان اللہ دا دین کا رکھ لی عبادت اللہ پا فل کئی سورہ ہجر کے نام آیت کو انا نانو نزلنا ذکرا و انا لہو لحافظون یقیناً مگر علی گلین قرآن امگا خام خانن قرآن حفاظت کو حفاظت پکپڑا کئی اللہ خوش قسمہ دا خلق دے جتان دا کر اللہ لی ہوا جتباکم بی اللہ ورکڑی تانسو دپارا دا حفاظت تقبن دیناو وما جالا لیکم اونی لگر ذر پتا سبحانی فی الدینی پو بیان دا دین کی پھر دین پہ بیان دین کے من حراج ستن کیا ملتا بیکم اتبیو ملتا بیکم روان شیف دین دفلا تانسو ابراہیم ابراہیم علیہ السلام ہوا دی ابراہیم علیہ السلام سماکم المسلمین نمیخنیتا ستا مسلمان من قبل فخواد دینا وفی هذا پر قرآن کے لیکن رسول دیر بارا چیچی پیغمبر علیہ السلام شہیدن علیکم گواہ پتا سبانی وتکونوا شہیدا شہداء گواہان علی الناس خلق بانی واقیموا الصلاۃ پابندی کوئی دوں گا واتو زکات اور کئی زکات واتسمو باللہ او منگولی لگوئی پا کتاب داننا پا دین داننا واتسیمو باللہ او منگولی لگوئی پا کتاب داننا او سوریان عمران کی آتیلو واتسیمو باللہ او منگولی لگوئی پا رسائی داننا او دلت واتسیمو باللہ او منگولی لگوئی پا دین داننا پا کتاب داننا وما مولا کم دالا مددگار تاسو دے فنیم المولا وصخ مددگار دے ونیم النسیر وصخ امداد دے سورہ حد کے سلور مسئلے بیانو لے تاریمات الله تعلیمات العباد او نزور الله او نزور العباد دو مسئلے صحیح دو غلطی دو بانے عملو پہ دو نظان بد کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المؤمنون مکی سورت تے ترتیب دے سورتنو کے 27 درستم اور ترتیب دے نزول کے 74 سلور آیائم پس دے سورة الانبیاء نا نازل شہر ہے مکی سورت سرا ربط پگن ہو جدے اول آجا مکی سورت کے رد شرک و سو مکمل مکی سورت کے رد شرک مکمل دی سورت کے اس بات توحید دے مکی سورت کے رد شرک دی سورت کے اس بات توحید دوے موجا مکی سورت کے تخلی و خالق دل گندہ صفات نہ تخلی مکی سورت کے تخلی و زان خالق دل گندہ صفات نہ دی سورت کے تخلی دا ہے بانے ٹکے نہیں تخلی دی سورت کے تخلی دا یعنی زان خیستہ کول مزین کول زان صفات دا مومنانو مخ کی تخلی اور دی صورت کی تخلی درے مواجا مخ کی صورت کی رد دشر کے فعلیو دی صورت کی رد دشر کے اعتقادی مخ کی صورت کی رد دشر کے فعلی دی صورت کی رد دشر کے اعتقادی سلور مواجا مخ کی صورت کی بیان زیاد دا عقائدو مخ کی زیاد بیان دا عقائدو او دے کے زیاد بیان دا اعمالو دے دی صورت کے زیاد بیان دا اعمالو دے پینزم ہو جا موکی صورت کے لئے ان زلزلت ساتھ شیع و نازوین اول کے لئے قیامت زلزلہ دالوے شیر نبدی صورت کے اعمال ذکر کئی چی قیامت کے وبکار راضی دی صورت کے اعمال ذکر کئی چی اب قیامت کے بکار راضی شپاگم آجا موقعی صورت کے 8-72 کے دا اوصال دا مشرکین موقعی صورت کے 8-72 کے اوصال دا مشرکین بیان کو دی صورت کے اوصاف دا مومنانو دی صورت کے اوصاف دا مومنانو وہ مواجہ موقعی صورت کے آیت 48 کے ویلیو وَقَائِم مِّن قَرْيَةٍ عَمْلَتُ لَهَا دیر کے لیو ماول محلت ورکڑو دی صورت کے آیت 55 55 سم کے وَيْ آیَا سَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّو دی صورت کے آیت 55 کے وئی آیا سبون انما نمیدهم بیہی من مال و بنین دی سو خیال چمگا دی دا مولت ورکو دا مال دولت اولاد دی دا پارخ دی اللہ وی مولت والا ورکو آتم آجا موکی صورت کے آیت 72 کے ویلو تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر تاندے دے چوکڑے چیر اللہ کتاب بیانی گی نبدی صورت کے آت 104 کے ہوئی تلف وجوہم النار دی صورت کے یو سلسل رمایات کے ہوئی 104 تلف وجوہم النار وهم فیہا کالحون جہنم کے وبراتی برچک لبئی نام آجا مکی صورت کے مسئلہ توحید و مکی صورت کے مسئلہ توحید بیان کا، دی صورت کے ادلہ دلائل بیانے پہ اس بات توحید، ادلہ پہ اس بات توحید لسم آجا موقع صورت کے نفع دلائل، موقع صورت کے نفع واد دلائل مشرکین ہونا کہ موشیق سرا پر شرک بانے دلیل نستا، نپدی صورت کے ادلہ دا معاہدین ذکر گئی کہ معاہدین سر دلائل ستا، موقع نفع دلائل اور مشرکین جائے سر دلیل نستا، ہاں او تو پدی صورت کے اس بات کئی دلائل ہو کہ مشرکان سرا دلیل نستا اور مومنان سرا دلیل ستا، امتیازات تا صورت دا صورت ممتاز دے تو بیان دا حالت دا جہنمیانو، جہنمیانو تو اللہ وی قال اقصو فیہ ولا تکلمون، کوری سا اس کو ما سرا خبر مکہ ہوئی، آیت نمبر 108 یو سلطم کے اللہ ہوتے کوری سا اس کو دانگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا غزی عیسیٰ علیہ السلام او مور دا عیسیٰ علیہ السلام ایتا اللہ ورکڑے ہو و آوئناہو الی ربوت ذات قرار و معین، دا عیسیٰ علیہ السلام او دا غد مور شا اللہ ورکم زی ورکڑے ہو داغی بیان تی دانگی دا صورت ممتاز دے بیان دا اغنی دا توری سینا، بیان دا اغنی دا توری سینا دانگی دا صورت ممتاز دے بیان دا تیلو دا زیتون، دا زیتون تیل وسویب غیر للآکلین پکڑے رہے دا پارا دا خورن کو نور پکڑے رہے پیدی دی داود سورۃ داود سورۃ مومنون اس بات توحید پا ادلہ و ثلاثہ سرا، اس بات توحید کی پا ادلہ و ثلاثہ نبی شرک اعتقادی و فعلی او اوصاف دا مومنانو ذکر کئی، دا مومنانو اوصاف ذکر کئی، ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون دا کی طرح کامیاب جو مومنان الذین ہا کسان ہم چرے پی صلاتیم پمنزن و قلو کی خاشیون یعنی دن کی دا اللہ نا حجزی کون کی اللہ تا صلات، صلات مکی ہے صلات من عبادت بدنی دا اللہ بلن توحید ہو، الذين مؤمنانا كساني هم في صلاتهم جدي پبلنے دا اللہ کے خاشعون جدی کون کی اللہ تا شرک نہ کہیں، والذين مؤمنانا كساني هم جدیان اللغو دبی فائدو خبرنا موردون مغرون کرین لغو، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمانا مانا کہیں شرک، ابن جوزی رہے مولا مانا کئی شرک، شرک نظان مت کئی ہو مان اللہ وی چدہی دا شرک نا دا باطل نا دا دروغ نا کل عمرن باطل ہر یو باطل اگے نظان مت کئی، والنزین دا مومنانا کسانی ہم چنے لزکات فائلون لزکات پاکی اور کئی ضرورت زکات تطہیر القلب مراد تطہیر القلب ہوم دے زکات فاعلون زللا پاکی اور کون کری، والذین مومنانا کسانی ہوم چرین فروجیم اندامن قل لنا حافظون حفاظت کون کری الا لا ازواجیم مگر بی انی دی او ما ملک تایمانو یا چوانگ داری کلا سنان دی وینزیر دی فا انہوں غیر ملومین پس یقنن دی نیری ملامت اکڑی چی فا منی بتاغاو پس چا چولا ٹولا ورا زالکاو ما سواد دیناو فا اولائی قوم نادون دا کسان دی دی زیادے کون کی والذین مومنانا کسان دی هم چی دیل اماناتیم امانتنو ددیل را اللہ والا امانت ورکر احکام الہیا وعادیم اوادو ددیل را دبندگی رئی دابیت راغن لحاسات ان کی ری ریایت ان کی ری والذین مومنانا کسان دی هم چی دیل صلواتیم وَمُنْزُنُ قُلُبَانِي يُخَافِذُونَ حفاظت کون کنی یا علا صلوات پبلنو دریبانی اللہ تا يُخَافِذُونَ حفاظت کون کنی شرک نکی اولائکنا کسان ملواری سوناو دین اخیتون کی اللذین هاو حرسان یرسونن فردوس کی میراث کے اخری جنت الفردوس آو میراث کے بعد اللہ اور کئی جنت کچھ جان کو وارثان کے راولے بزان و دین اسلام کے داخل کے عقیدہ کی شرک نے ایمان وی عقیدہ ایمان و توحید بانے جنت تسل لی وارثان کے جان راولے نو اللہ و جنت در کی الذین مومنانا کسانی یرسون الفردوس کہ آخلی حق دا دیر جنت الفردوس آخی سن کی جنت الفردوس ہم فی آخالدون دیما پنی کمی سوی دلیل آخلی پر اس بات توحید ولقن خلقنا الانسان او بدا کیسا پر اکڑے دیمگا انسان آدم علیہ السلام من سلالت نچن سوی من پی نخطنا سم جالنا ہو بیاگر ظلم گا نسل دداؤ نطفتن دنن پیناؤ کی قرار مکین پزے مضبوط کے سم خلقن نطفتاؤ بیا جوڑا کم گا بیا جوڑ کم گا نطفاؤ نطفہ ساتھ کے دوگو علاقتن وینا جم سے فخلقن العلاقتاؤ جوڑو کن جوڑو کمگا جوڑا کمگا وینا جن سوے مدواتن کرپندے اکرپندے اڑکے فخلقن المزاتا نو پیدا کمگا کرپندی لرا ویزوامن اڑکی والا فکسون الیزواما واخیست لمگا واغندولو فکسون الیزواما واغستو لمنگا دکیتا لحما وخا وغمی وتواغستولا ثم انشعناو بیا پیدا کمگا دلراو خلقا ناخر پا پیدا اس بل سراو فتبارک اللہ برکت وچون کرے اللہ آسن الخالقین خیستر جوڑا ان کو ناو خالقین کو گرنی دی خالق کو یو دے دلتا خالق پا مانا رسوانے آو آسن الخالقین فیصل جوڑا ان کو ناو سم انکم یامی سکتانسو بعد ذالکا پسد دینا لمحیتون خام خامل کی دنکی سم انکم یامی سکتانسو یوم القیامت برند قیامت تب آسون پورتکول بشیتانسو ولقن خلقنا پدا کی سرابنا کنی دیمگاو فوقكم نفاس نستاسو سما ترائق وچتنا واسماننا وما كنا نيومنگا عن الخلق دا پیدا اسنا ددنا عن الخلق پیدا اسنا غافلنا خبرا وانزلنا اورومنگا من السماء دبرنا ما انبارا بقرن پاندازی سارا فاسکنناو فی الاردو فاسکنناو پس او درمگا دیو بولا را فلا نبال مکا کی و انا بیزک مونگا علا زحامن فبوتلو بیه ددین قادرون خامخا قدرت لرون کیو مان شانا فان شانا لکم فان شانا لکم نو پیدا کنگا تاسو لراو بھی بنی سرا پری باران سراو جنات باغونا من نخل نکجرو و آنا بنو دانگرو لکم سر تاسو لراو فیا بنی کے بوا کیوں کثیرتن میوے دیرے و منہا ددنا تاکلو ان مخرین تاسو و شجرتن پیدا کری منگاو پیدا کری رمگا اوناو تاخرجو اوزی من توری سینا آو دا غر تور غر سینا آسپن من توری سینا آد غر سپن ناو تم و تو زرغنیگی بید دوہنی ماد دوہنی سرن تیلو یا تم و تو دوہن بی زیدر زرغنی تیلو و سبغ للآکلین او پاکلے لید پانا دا خورنکو و این لکم فی لنعام لا عبراو او یقنن تاسو لراو فی لنعام بچار پیانو کی لا عبراو خام خاو عبرت تے عبرت و نسیت تا نسکی کم خورنکو مگا تاسو لراو مما داغنا فی بطونی هاو بگیڑو دری کری و لکم تر تاسو لراو وَلَكُمْ تَنِتَا سُلَرَوْا فِيَا فَلِكِ مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ فَيْدِي دِرِ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ اور دین اخریتہ سو ادلہ نقلیا دلیل نقلی دا انبیاء علیہ السلام نا دلیل نقلی دا نوح علیہ السلام نا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا او بتا کی سرانا لے گلیم گنو علیہ السلام الہ قومی قوم پنتاؤ فقالا نویل یا قوم عبداللہ و قوم زماد عبادت الاقسام کی اللہ تاؤ یا قوم عبداللہ و قوم زماد عبادت کی اللہ عبادت الاقسام کی اللہ تاؤ یرا دوقتے تو بکید اللہ ناؤ تمہا دوقتے تو بکید اللہ ناؤ منہ دوقتے تو بکید اللہ سرو مالکم من الہ غیرو نیچنیتا سرپارا بلا جترہ بغید اللہ ناؤ ابلا تتقون واتاسو نیرے گید اللہ ناؤ فقالا منع النزیناؤ نویل مادرا کسانو کفرو چی کافران من قومی دو قوم دنو علیہ السلام نو ما حازان دا الا بشر مثلکم مگا سرین پشانستاسو یوریدو ارادہ لری ایتا فضل علیکم چیزان غرقی پتا سباننی چیزان غرقی پتا سباننی ولو شاء اللہ کجر رضا شہد اللہ لانزل خام خارا لگلی بیوی ملائکا فریتی ما سمینا ندیو ریدلی مونگا بیحادا ندیو ریدلی مونگا بیحادا دا مسلی دا توحید بیا با این الاولی پپلارانو زمگڑن بنو کے دا مکی چانے بیان کرے دا توحید ان ہوا نیدا پیغمبر اللہ رجل اللہ رجل مگر سڑے نے بھی پدبانے جنتن لیوان توب دے آو لیوانے دے نبی علیہ السلام تبے لیوانے لیوانے و تدہ قرآن بوجھوی ان ہوا نینا پیغمبر اللہ رجل مگر سڑے نے بھی جنتن پدبانے لیوان توب دے فَتَرَا بَسُنِ انتظار کوئی بھی پد باندے حَتَا حِن تَرِوَاقَ پُورِ قَالَا اُرِنُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ انصُرْنِي وربا زما امدادو کې زما بما پابانه کذبون چې درو جن بیا کوي زما فوهنا الیه نو یو کوم غدتا ان پر خبر باندې اسنا الفلکا جوڑا کا کہتا ہے بے آجو ننا زمگا پہ فازت باننے ووحینا فوکم زمگا فیضا جا امرنا پس کلا چراغ حکم نازان زمگا وفارت تنور و جوچو آنو تنورا فصلو کا پس وزا فیا پرے کی من کل نزم فصلو کا پس سوار کا فیا پرے کی سہے کے من کل زوجین ار قسم جوڑینا اسنین دو دو و آلک و تابدار قل الا من مگر آسوک سبقا چی سب سیر علیل قولو فدبانی اکم نازا من ام ددینا ولا تخاطبنی او خبر مکوی زمان سارا فی اللذین پنجادا کسانو کے ظلمو چه مشرکان دی انا امو رقون یقینا دیر غرقیدون کی فیدستا ویتا پس کرا چه سور شیتا برابر شیتے سور شیتا انتا تا انو علیہ السلام ومما کواسو کی تاثر دیا للفل کے پکی سیبان دی فقل الحمدللہ ویرقی دور سیبتنا تول خاص اللہ لنی الذي غزاتنا نجانا چنجات را کرے منگتا خلاص کرے ہوں گا من القوم الظالمين دا قوم دا ظالمان مشرکاننا وقرنا بوائے واربان زمان انزلنے کس کی ما منزل انزلنے کس ادوتا مبارک اندا خیرتا وانتا خیر المنزلین آتے بہتر دا کزن کناو ان فی ذلک یقینا بنے کی لآیتن خامخا دلیل دی ان فی ذلک یقینا بنے بیان کے پدے واقعہ کی لآیتن خامخا دلیل دی وحدانیت اللہ وان کنا لمبتلین او یقینا امگا خامخا امتحان خیستن کے دلیل اجماعی ٹول انبیاء علیہ السلام میں پدے مسئلہ را لے گلی ہو سمان شانا بیارو لے گل بیا پیدا کمونگا من بعد امرو سن دینا قرنن آخرین پیڑا نوری فارسلنا نورا لے گل بمگا کم پدے کن سولن پیامبر من امدری نجیسنا ان پدے خبر بانی او بدلناہا عبادت کوئی دالنا یود اللہ عبادت طول اقسامو کئی اللہ تا مالکم نیتے تانسل اللہ من الہ بالمددگار غیر و بغید اللہ نا افلا تتقون آیا زان نبت کوئی تانسل شرکنا وقال الملعو الہ مادارو من قومی دقوم ددنا اللذین آکسان کفرج کافرانو وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ حاضر و جنتی اکڑی پا ملاقات داخرتا وَاتَرَفْنَاهُمْ عَمَالدَار کریم گندئی لراؤ فِي الْخَيَاتِ دنیا پا جند دنیا کے مَا حَازَاؤ نَنِرَا پِعَمَلْ إِلَّا بَشَرٌ مَگَرْ سَرِنِ مِسْتُكُمْ سَاسُ بَشَانْ یا کلو خری مما داغنا تا کلون چخری تانسو تا کلونا چخری تانسو من ہو ددینا ویشربو مما تشربون ویشربو اس کی مما داغنا تشربون چس کئی تانسو ولینا تو آتمو کتاسو تا بداریو کاددین بشرم مثلکم سڑیر پچانس تانسو ولینا تو آتم بشرن او کچنی تامیداریو کتاسو دا سڑی مثلا کم پشانتانسو انکم یکنن تاسو ازل لخاسرون پداو کی خام خواہ داوانی آنوائی آیا ایدکم آیا جرین تاسو یا چې د وادي نه چې آیا واده کین تاسو سره ان کوم یقینن تاسو ازامتم کلا چمړ شیطان سو وکنتم ترمن ویتا او ویتا سو خوري و ازامن اورډو کین انکم مخرجون یقینن تاسو په ټکړې شي هاي هاتا هاي هاتا هاي هاتا باودا لریواله دې لریواله لما داغنا تو ادون چوا دکول شیطا سو سراو انہیا نرداؤ اللہ حیاتونا دنیا مگر جنزم گر دنیا لے نمو تو مرمونگا بازی و نحیا جنز کی گبازی وما نانو بے مبوسین آنی مونگا تو پورتا کی دن کی ان ہوا نے را پیامبر حود علیہ السلام ان هو نه دا پیغمبر الا رجل مغن سره دې هاي تر الله کریمن جوړي پال باندې دروغو و ما نن له مؤمنين اني مونږه له دلرا به مؤمنين تصديق اون کې دغه خبره تصديق نکو قال ان پیغمبر رب سرني وارما زمان امدادو کے زمان بیما پامانی کذبونی چیدے درو جنتیا کئی زمان قالا نوئر اللہ اما قلیل فضل کی مدینا لرزب خننا خامخا اوبگر جدئی نادمین فیمانا فاخذت اومن سویاتو پس انی والدائی لرات چغیم بالخاقب حکم داللہ فجعلنا ہم فسوکر ظلم گدئی لراؤ غساء خس و خشاکاو فبودل للقام الظالمین فسلاکت قوم در ظالمان اتاو فبودل للقام الظالمین فسلاکت قوم در ظالمان لاؤ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین در فنسا اللہ رسو پل ٹیم بانی سلونی بھی بانی Thank you.